Hola, bones tardes. Així comença una emissió des de la Facultat Ocupada del Guillem Cifra a la Universitat de les Illes Balears. Dale, dale. I bueno, aquí estem. El pito aquest. Moment de tensió. Hola, Borja, bones tardes. Bones tardes. Quina hora tenim? Pues tenim les 3:10. 3:10, ja som aquí, ja hem arribat i estem emitint des de Ràdio Universitària Ocupada a la Facultat de Educació, no? A la Facultat de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears. Educació, pedagogia, psicologia, magisteris es troben aquí i bueno, en principi es tanquen a aules i bueno, pues els diuen com han de fer, no? Se'n tracta aquesta jornada prèvia a la vaga de demà dimecres 29F. Sí, bueno, demà hi ha convocada una manifestació a les 12 a la plaça del Tu, vaga unitària d'estudiants. Però està clar que no només una vaga d'estudiants, no? És una crida que es fa a nivell també de península i que, bueno, de qualque manera, doncs, també és la vaga per les precàries, és la vaga per les treballadores, és la vaga per les camperoles i, bueno, i és la nostra vaga, no? La fem així, la fem amb ràdio, la fem ocupant, la fem valentes, la fem alegres, la fem, doncs, armades d'aquesta contrainformació que tenim aquí darrere els companys també, que estan treballant en tot el tema de difusió i que, bueno, que qualsevol que vulgui emetre un missatge a les ones estem emitint i aquí a micro per totes, qui vulgui pot venir i seure amb nosaltres. Defensem la unitat pública, no pagarem la seva estafa. Els estudiants ocupen la Universitat de les Illes Balears. Així ho va decidir ahir migdia en assemblea, dos dies abans de la culminació de la setmana de lluita en la vaga d'estudiants del 29F. L'edifici que s'ha triat és el Guillem Cifra i a partir de les 2 del 28 de febrer aquest edifici roman ocupat. El motiu no és un altre que la preparació de la jornada de vaga del 29F i la manifestació de les 12 a la plaça del Tub. Per això ja s'ha presentat tot un calendari d'accions pels dies 28 i 29 de febrer, dies de molta lluita d'acció a la universitat en què també s'han pres decisions molt importants de cara al futur proper del moviment estudiantil. Durant hores i moltes hores aquest edifici que romandrà en la presència d'estudiants, un poc per, com a mesura, un poc de crida d'atenció, de pressió, de protesta per parlar de que no estem a favor d'aquest tipus d'educació. Se podia resumir així un poc? Sí, bé, no només no estem a favor d'aquest tipus de pedagogia, educació que ve dictaminada des de dalt, amb interessos empresarials i que de qualque manera el que fa és adoctrinar a tota una quantitat de gent que després surt amb les necessitats de ser una persona assalariada, no? I d'arribar a final de mes amb molt poc, no? Bueno, aquí tenim un company també de l'assemblea que ens pot explicar una mica com hem arribat fins aquí. Està clar que no només és un acte de protesta, sinó que a la vegada estem construint alternatives de contrapoder i que estem aquí amb aquesta força, amb la força dels pobles insurgents, dels pobles que estan en lluita i que de qualque manera el que mostrem és un poc aquesta tendresa, no? de la lluita i de, sobretot del que jo m'agrada dir que són les estudiants del verb estimar, no? Bueno, gràcies a Ràdio 77 per ser aquí avui. Ràdio 77, la ràdio dels moviments socials de Mallorca. Moltes gràcies, eh? Bueno, comentar que aquesta ocupació d'avui no està aïllada. No és una ocupació diguem-ne, espontània, sinó que té una raó de ser i una raó en els estudiants que l'estan duent en terme, no? La raó és molt bàsica, molt coherent, i és: no volem que la crisi que avui en dia està afectant el sistema econòmic es solventi amb les retallades i amb el retrocés del sistema, dels avantatges socials que havien aconseguit els nostres pares. Bàsicament aquesta és la reivindicació. Nosaltres, els estudiants i les estudiantes, estem en una posició de la societat que és molt avantatjosa, perquè no tenim responsabilitats. Estem en una posició avantatjosa perquè tenim accés a la capacitat, a la cultura, tenim accés al coneixement que molta gran part de la societat no té accés. Tothom, als mitjans de comunicació, sol comentar que només que som uns pijos, que a la universitat només hi ha pijos, que només hi ha vagos i maleantes. Pues avui, amb aquesta ocupació, els demostrem que aquí hi ha gent compromesa, hi ha estudiants i estudiantes que estan compromesos amb tota la societat per canviar aquesta merda de sistema que ens ha fet arribar en aquest punt on tota la part més pobra i precària de la societat està pagant la crisi dels rics, i això no pot ser, i nosaltres ho demostrem avui aquí. Bueno, a part d'això, comentar que ni això comença aquí, ni això acaba aquí. Estem a un moment de la història del capitalisme crucial i crític. És a dir, si entenem les dinàmiques d'aquest sistema com una ona, com un tsunami, no? Bé, com ara mateix seria el tsunami. Hi ha moments en la història on hi ha petites onetes, és a dir, que puja la producció, puja la capacitat productiva, hi ha molt de béns, hi ha molta riquesa, hi ha molt de treball. Hi ha altres moments de la història en què no hi ha feina, hi ha crisi, no es mouen els doblers, no hi ha crèdit, no hi ha res, no? Ara estem en el pitjor moment de la història, en el sentit de que tot el capital està aturat, no hi ha crèdit per res, no hi ha feina per enlloc, més de 5 milions d'aturats a l'estat espanyol. Hi ha molta decadència i molt de pessimisme a la societat. I això li hem de sumar que els recursos naturals de la nostra terra són finits, no són infinits. És a dir, els anàlisis naturals els anàlisis de la naturalesa avisen, bueno, això es va comentar al fòrum de Porto Alegre, que és el fòrum mundial dels moviments socials. Es va comentar que ara mateix tenim 10 anys per canviar la nostra forma de producció i per canviar aquesta manera de rebentar els recursos naturals, i que si no arribarem a un punt en què no hi haurà un retorn. És a dir, arribarem a un punt on els desastres naturals seran irreversibles. Per tant, en aquesta crisi del sistema capitalista i crisi de l'economia i crisi de la producció, crisi del treball, crisi del pessimisme social, li hem de sumar la crisi natural i la crisi dels recursos naturals, en el qual el nostre sistema productiu ha rebentat la naturalesa i estem arribant al punt de no retorn. Per tant, aquesta crisi, que només es mostra per una part com a crisi financera, té altres branques, com són la crisi econòmica real i la crisi a la naturalesa. Nosaltres, com a estudiants o estudiantes, tot això ho sabem. Sabem què és el que està passant, sabem que no podem seguir així, sabem que no podem seguir amb aquesta dinàmica ni amb aquesta prepotència davant de les injustícies de tot tipus, no? Per tant, no som uns bojos ni unes boges que un dia ens vam creure que un altre món és possible i vàrem decidir i vàrem pensar en canviar aquest món. No. Som uns bojos i unes bojes que saben que si no canviem aquest món, no hi ha un altre món possible. És a dir, que no hi ha futur si no canviem aquest món. Aquesta és la nostra bogeria. Hi ha molts de nosaltres que duim molt de temps en els moviments socials i molt de temps lluitant per canviar les coses. La nostra motivació són les injustícies que veiem dia rere dia. Bueno, he de comentar que l'altre dia tornava pel passeig marítim i vaig trobar una imatge que em va rebentar per de dins, no? Que era una dona d'uns 60-65 anys, encara amb edat de treballar, que estava al mateix passeig marítim, que se li veia que no sabia, o sigui, que vivia al carrer, que duia totes les seves coses i les seves pertinences. Estava molt bruta, feia temps que no s'havia dutxat, es notava, i estava menjant coses que havia trobat al FEMS. Aquesta imatge, allò, m'entristeix molt, no? És una imatge que em fa mal. Em fa mal que amb tota l'opulència que tenim al nostre entorn, una dona de 60-65 anys hagi de cercar a les restes del FEMS del carrer, no? Jo crec, perquè jo crec que, bueno, aquestes són les coses que em mouen a mi, no? Aquestes injustícies són les coses que em fan pensar que no hem vingut en aquest món per sofrir i per moure'ns per aquest entorn i veure aquestes injustícies i no fer res. Jo crec que hem vingut en aquest món per veure aquestes injustícies i solventar-les, perquè som una generació que tenim la capacitat intel·lectual, tenim la capacitat cultural, tenim la força de ser la joventut, tenim una tradició històrica dels nostres predins i predines que amb les seves batallites ens conten com van lluitar ells i elles. Tenim un accés a la informació que mai abans en la història s'havia aconseguit amb l'internet. I tenim, finalment, una capacitat, unes esperances en què aquest món ha de canviar, que si ho rebegem tot i ho mesclam tot, el que surt és una generació amb molta vida i moltes ganes i molta força per canviar aquestes injustícies, per acabar amb la problemàtica i amb les problemàtiques històriques dels éssers humans, per acabar amb les guerres, per acabar amb les fams, per acabar amb la precarietat de la vida, per acabar amb, com recordo abans, amb els desastres de la naturalesa. Som una generació que som capaces de fer-ho i ho hem de fer. Nosaltres ho hem de fer i si lluitem, guanyarem. Així que apa, lluita i a guanyar. El futur és nostre. Ei! Ràdio Educació, Ocupa Educació, com li volguem dir, volem també llegir algunes coses que aquests dies surten a la llum. Aquests darrers dies hem vist com les forces policials s'han reprimit brutalment les justes demandes estudiantils a València. És evident que la responsabilitat d'aquests fets que atropellen la llibertat d'expressió, el dret a pensar lliure i críticament, a lluitar per allò que és just, aquesta responsabilitat és única i exclusivament del govern estatal i dels seus cossos repressius. Estan segurs de que aquesta serà la tònica a seguir i intensificar en contra de totes les lluites socials que s'estan duent endavant. Una tònica d'opressió màxima al conjunt del poble. Però per un altre costat, al mateix temps que s'intensifica la repressió, intensificam la mobilització. La resistència demostrada a València és exemple de lluita pel moviment estudiantil i constitueix el camí a seguir per aturar les retallades i l'atac de tot allò que és públic, de tot allò que és de tots i totes. L'educació pública, gratuïta i de qualitat. En definitiva, una educació en la recerca de la justícia i igualtat social. Una educació per transformar la societat. Avui dues persones han estat detengudes a la Conselleria d'Economia i Coneixement abans de poder realitzar una acció simbòlica a Barcelona. Avui de matí dos companys han estat detenguts en una acció que havia convocat la plataforma en defensa de la universitat pública contra la reforma de la governança del sistema universitari català. En principi l'acció consistia a entrar en petit grup de persones a la conselleria per lliurar el document que s'ha elaborat en relació a la governança i el manifest que es llegirà demà a la finalització de la manifestació del 29 de febrer. Els Mossos d'Esquadra han perdut l'Oremus i han fet una càrrega, una sèrie de càrregues que han acabat amb la detenció de dos companys de la Universitat Pompeu Fabra. Dos companys que en aquest moment se troben detinguts a la comissaria de les Corts, a l'espera que se'ls prengui declaració. Defensem la universitat pública, no pagarem la seva estafa. I estàveu escoltant Re Guerrilla. La cançó era la primera cançó, Wendy Rain, una gran cantant de soul, amb la cançó After Laughter. Després la cançó era Scaramucci a Sobou, When Weddy G a la producció any 2008. Aquesta ràdio estarà tots hora baixa i vespre a l'edifici aquí en Cifra. Només volem informar que qualsevol persona que vulgui donar a conèixer les seves opinions damunt del que està passant, els treballadors de l'administració, els treballadors de la universitat també poden... Poden venir a xerrar, qui vulgui, emissió en obert, emissió lliure, emissió ocupada, perquè tothom que vulgui pugui dir la seva i mos pugui contar quin és el seu punt de vista damunt de les retallades que estem patint i més enllà de les retallades, la privatització de la societat, privatització del món. No té tothom els mateixos drets ni oportunitats, això és una mentida. No tothom pot accedir a aquesta universitat. Les persones que volem estudiar a la UIP han de pagar 500 euros cada quadrimestre. Això fa un mínim de 1.000 euros a l'any. I senyors, amics, no tothom pot pagar 1.000 euros a l'any. És com si tu agafes un arbre i poses a damunt d'un arbre es menjar. I a davall de l'arbre poses a un pingüino, a un cocodrilo i a un ocell. I a tots tres els dius, puja i agafes menjar. Només hi ha un que pugui agafar menjar. Tots sabeu quin és. I d'això és el que està passat en aquesta societat. Només qui s'ho poden permetre i tenen estalvis poden accedir a la universitat. Això no és una universitat pública ni de qualitat. De qualque manera, està clar que a Mallorca en català no hi ha cap problema, per això ho tenim ben clar, però també hem de saber que en el món hi ha moltes llengües. En aquesta illa se'n xerren 159 i bueno, aquí a la meva dreta tinc un company que ve des d'Argentina. Allà el 2001 va haver unes grans mobilitzacions, se va dir que se vallen todos i després va ser difícil plantejar una alternativa per construir tot un país com és Argentina. Per això i perquè des de Llatinoamèrica també hem de fer memòria i no podem oblidar ni en el Che Guevara, ni podem oblidar en Víctor Jara, ni podem oblidar en Salvador Allende, aquesta cançó, i després donant pas en el company Jorge. Latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirun tirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Que viene el guanaco y le trae los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cantantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. Quieren revolución. Si quieres cantar este... En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Sí. ¡Taco pues! Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandatirum, dirum, din, en este hermoso jardín de momios y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Hola, bon vespre a tothom. Bona tarda. Bona tarda, perdona. Podria xerrar mallorquín, però encara me costa un poquet. Poc a poc. De manera que voy a hablar en castellano. Però pots provar, No. Bueno, buenas tardes a todos. En principio me gustaría hacer una reflexión desde un poco de la experiencia. Cuando llegué aquí hace 7 años, me encontré con una educación pública que me llamó mucho la atención, el hecho de tener que pagar la matrícula, el hecho de tener que pagar estos 1.000 euros que mencionaba el compañero antes, anuales. Entonces me pregunté por qué se llama pública, ¿no? Antes, el compañero de antes también mencionaba el hecho de que no todas las personas tienen la posibilidad a tener el acceso a la educación, ¿no?, universitaria. Entonces me pregunto realmente qué significa una educación pública, gratuita y de calidad. En Argentina tenemos la suerte, o me imagino que también habrá sido gracias a las luchas sociales que se fueron desarrollando a lo largo de la historia. Recuerdo el caso de la Noche de los Lápices, en cuando los estudiantes de las escuelas públicas reclamaban un boleto estudiantil, ¿no? En la época de los militares, en esta época en que desaparecieron 30.000 personas, entre ellos muchísimos estudiantes, toda una generación de una sociedad culta y educada fue borrada de la faz de la Argentina, ¿no? Porque claro, tenemos que ser conscientes que no les interesa que estemos educados, ¿no? Que podamos pensar por nosotros mismos. Aquí en Baleares, en España, ¿no?, en Europa, ahora se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener a la sociedad reprimida, ¿no? Lo podemos ver en cada acto, cuando la gente sale a manifestarse por sus derechos, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Esas cargas policiales, ese intento por generar miedo, ¿no? Este terrorismo de Estado, que realmente también yo me pregunto, ¿a qué llaman terroristas, no? Porque a los activistas los llaman terroristas y a los políticos, no sé, no entiendo muy bien cuáles son las palabras que utilizan aquí. Volviendo al tema de la educación pública, es muy importante que luchemos por nuestros derechos, que no solo que mantengamos lo que tenemos, porque también el compañero antes, cuando entrábamos a la universidad, leía las reivindicaciones, ¿no? Decíamos, no permitamos que nos quiten esto. Yo daría un paso más allá todavía. No solo no permitamos que nos quiten esto, sino que luchemos porque esto mejore. ¿Por qué tenemos que pagar la matrícula cuando pagamos impuestos? Nuestros padres, con nuestro dinero, están pagando los impuestos para que la universidad y la educación sea realmente pública y gratuita. De esta manera, esto va a ser una sociedad mejor. Una sociedad más culta y una sociedad más equitativa. Porque realmente la gente que está aquí, como mencionaba el compañero, no creo que sean pijos o no, por ahí podrán tener la posibilidad de venir, pero tenemos que ir más allá. Todo el mundo tiene que poder estudiar, todo el mundo tiene que poder ampliar sus pensamientos. Una vez que se amplían los pensamientos, cambiamos la sociedad. Una vez que nos comprometemos a luchar por este cambio, cambiará la sociedad. Entonces hago un llamado a la reflexión, a que todos pensemos, a que miremos a nuestro compañero de al lado y al que no es nuestro compañero. Así como mencionaba esta violencia social que estamos viviendo, una mujer de 65 años que está buscando comida, alimento en la basura. Hay muchísima gente que no tiene para comer, muchísima gente que está siendo desahuciada. Eso es violencia de Estado, violencia política, violencia educacional, violencia social. No toleremos la violencia. No hablemos de pacifismo porque ya sabemos que a Obama le han dado el Premio Nobel de la Paz por hacer incursiones bélicas, ¿no? Para liberar a pueblos, en teoría. El pacifismo ya fue manoseado. Empecemos a hablar de la no tolerancia a la violencia. No toleremos que nos metan las manos en el bolsillo ni que sigan sacrificando los pueblos de los países con menos desarrollo. Para poder lograr esta concepción en nuestras cabezas tenemos que poder estudiar. Tenemos que poder pensar, ser críticos, cuestionemos, unámonos. Hablemos con nuestros compañeros, hablemos con la gente, ¿qué nos está pasando? Ese es el verdadero espejo social. Dejemos de mirarnos al espejo, que a veces ese espejo que nos muestran, que son los medios de difusión, nos entregan una imagen desvirtuada, ¿no? Nos quieren hablar los medios de difusión de una crisis, de meternos miedo. Y digamos no a todo esto. Hablemos entre nosotros. La única forma de cambiar de esto es la lucha. Entonces busquemos un cambio más profundo, un cambio social, que parta desde la educación y desde la unión de todas las personas. No solo luchemos por lo nuestro, lo que nos pertenece, sino también lo que se merece el que tenemos al lado. Desde que empecemos a luchar por el que se merece el que está al lado, esta sociedad empezará a cambiar. No solo esta sociedad, sino el mundo. Porque aquí realmente puede ser una sociedad privilegiada porque estamos en Europa, pero el mundo fuera de estas fronteras es cruel. Es cruel y es mucho peor. Entonces tampoco tenemos que tolerar eso. Si nosotros toleramos toda esa violencia que hay detrás de esas barreras, de esas fronteras, estamos siendo cómplices. Entonces, destruyamos las fronteras, no solo de los países, de los territorios, sino que las fronteras personales. Unión, salud, fuerza. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament. No, violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis pa' que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I ja per ara, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència de la classe treballadora. 20 anys, 20 anys de contrarrevolució preventiva a Itàlia, fora d'Itàlia, 20 anys d'un somni de l'am d'espí poblat de vigies, d'un somni de cossos imposats pel toc de queda, 20 anys. El passat no passa perquè la guerra continua, es ramifica, es prolonga en una articulació mundial de dispositius locals, en un calibrat inèdit de les subjectivitats, en una nova pau de superfície, en una pau armada ben feta per cobrir el desenvolupament d'una imperceptible guerra civil. Fa 20 anys era el punk, el moviment del 77, l'àrea de l'autonomia, els indis metropolitans, la guerrilla difusa. D'un cop sorgia, com sortit d'alguna regió subterrània de la civilització, tot un contramont de subjectivitats que ja no volien consumir, que ja no volien produir, que ja no volien ni tan sols ser subjectivitats. La revolució era molecular, la contrarrevolució no va ser menys. Es va disposar ofensivament, després duradament, tota una complexa màquina per neutralitzar tot el que era portador d'intensitat, una màquina per desactivar tot el que podria explotar, tots els individus de risc, els cossos indòcils, les agregacions humanes, autònomes. Llavors, foren 20 anys d'estupidesa, de vulgaritat, d'aïllament, de desolació. I com fer? És la pregunta. I fa 100 anys que Europa es discuteix com fer i avui l'Assemblea d'Estudiants de la Universitat ha donat una senyal, i és que organitzades en assemblea, decidint el que volem fer, podem fins i tot tenir una ràdio lliure, tenir els nostres propis mitjans, tenir una facultat ocupada i per què no aprendre juntes i aprendre el que volem aprendre. Bueno, tenim una companya que va estudiar a Granada, Sociologia. Sociologia és una carrera que aquí mai s'ha donat. I és curiós el cas perquè en aquesta assemblea d'estudiants de la universitat tenim companyes que són de treball social i bueno, evidentment treball social està molt a prop de la sociologia, però no arriba a ser un estudi de sociologia. Es va prometre quan assistia a l'escola de treball social que un PIC a la universitat s'implantaria un cicle superior o fins i tot la carrera de sociologia i antropologia. Això mai ha passat. Què significa que en aquesta universitat no s'estudia la sociologia? Com pot servir la sociologia pels moviments socials i per les lluites, i sobretot doncs, quin pes li dones tu com a militant o com a lluitadora o com a camperola? Uy, buenas tardes. Pues la sociología me parece que es una herramienta bastante útil y bastante capaz, porque es capaz de generar una perspectiva, y además perspectiva a largo plazo, sobre lo que puede pasar, ¿no? Y utilizada de una manera óptima, ¿no? Como sería desde abajo, ¿no? Pues me parece bastante útil, ¿no? Y sobre todo que ligado hoy que estamos aquí, ¿no? En un espacio un poco moviéndonos hacia una educación que parta de la autonomía y de la crítica, pues me parece que es muy necesaria que tengamos esas herramientas, ¿no? Y esa herramienta en concreto para como medio de reflexión, ¿no? Entre nosotras, y desde luego siempre con una carga política, ¿no? Y me parece bastante necesario, ¿no? A la hora de hacer acciones o a la hora de encaminar la lucha, ¿no? Well, Sex Pistols deien I don't know what I want, but I know how to get it. Això vol dir no sé què vull, però sé com aconseguir-ho. Aquí va la cançó Anarchy in the UK. Yeah. Alçar-se, alçar el cap, per elecció o per necessitat, poc importa en veritat. Des d'ara, mirar-se als ulls i dir que volem començar, que tornem a començar. Que tot el món ho sàpiga, el més ràpid possible. Tornem a començar. S'ha acabat la resistència passiva, l'exili interior, el conflicte per sustracció, la supervivència. Tornem a començar. En 20 anys hem tingut temps per veure. Hem comprès la democràcia per totes, la lluita antiterrorista, les massacres d'estat, la reestructuració capitalista i la seva gran obra de depuració social, per selecció, per precarització, per normalització, per modernització. Hem vist, hem comprès els mètodes i els objectius, el destí que se'ns reserva, el que se'ns nega, l'estat d'excepció, les lleis que posen a la policia, a l'administració, a la magistratura per damunt les lleis, la judicialització, la psiquiatrització, la medicalització de tot el que surt del quadre, de tot el que fugeix. Hem vist, hem comprès els mètodes i els objectius. Hay que ser hombre o mujer según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes. Créeme, dirige tu peli. Resérvate el mejor papel, súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece, vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Quan el poder estableix en temps real la seva pròpia legitimitat, quan la seva violència es torna preventiva i el seu dret és un dret d'ingerència, Llavors ja no serveix de res tenir raó. Tenir raó contra ell. S'ha de ser més fort, més astut. És per això també pel que tornem a començar. Bueno, jo, companya, et volia demanar una mica sobre els mètodes i els objectius d'aquesta ocupació, no? Com han arribat fins aquí i bueno, un poc què significa i com ho estem fent, no? Pues bueno, si nos preguntan, igual debemos hablar sobre los recortes de educación, ¿no? O en educación. Por mi parte, yo no me quedaría en eso. Me parece que es como lo más cómodo, ¿no? Y no sé, creo que tenemos mucha más capacidad creativa para ir más allá, ¿no? Objetivos que podrían ser, pues no sé, la pedagogía de la autonomía, ¿no? Caminar hacia esa pedagogía de la autonomía, ¿no? Una pedagogía que siempre sería desde y para la crítica, ¿no? Siempre con una carga social y desde el empoderamiento, porque tenemos una responsabilidad para construir este nuestro mundo, ¿no? Sería también la educación o esta pedagogía un espacio horizontal, ¿no? De transmisión y reflexión, donde no por tú ser el guía o ser el educador debes de estar por encima de un educando, ¿no? Y no respetar la creatividad o las capacidades que pueda tener, ¿no? Romper con esa barrera, ¿no? Esa pedagogía también podría partir, y sería importante que partiera de unas herramientas comunes, ¿no? Un registro común, una lengua en la que habitar, en fin, formas de abstracción donde conversar todas y construir este nuestro mundo, ¿no? En fin, pedagogía de la autonomía. Doncs tornem a començar, no, que no és només tornar a començar algo, no? És ni retomar un assunt just on ho havíem deixat, sinó el que es torna a començar sempre és una altra cosa, sempre és inaudit, perquè no és el passat el que ens empeny, sinó precisament el que en ell ha devingut. I perquè no, nosaltres som també nosaltres mateixes, llavors, aquí tornem a començar, i tornem a començar, que vol dir sortir de la suspensió, restablir el contacte entre els nostres devenirs, partir de nou des d'on en som ara. Benvingudes a una facultat ocupada. Que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y las montañas para crear un futuro donde la conciencia no estuviera. Els exemples són molt importants. En aquesta universitat no sé quantes de vosaltres vos heu trobat amb algun professor o professora que no en posa ni un, que no només no posa exemples, sinó que quan li dius pots posar un exemple es pot arribar a enfadar, no? Aleshores, per exemple, hi ha cops i n'hi ha hagut a València i poques ens hem solidaritzat amb aquesta gent i encara hauria d'haver més mobilització per aquestes càrregues policials que ha hagut durant aquesta setmana. Per exemple, hi ha cops, com deien, que ja no es donaran perquè el cop de la societat per transformar, per destruir, per tornar millor és el cop del pacte social, que alguns romprien mentre altres podrien fingir restaurar-lo, altres cops no es donaran més. S'ha de ser un element militant de la petit burgesia planetària, un ciutadà verdaderament per no veure que ja no existeix la societat. Que ha implosionat, que ja no és més que un argument pel terror els que diuen que ens representa, no? Allà que s'ha ausentat. Tot el que és social se'ns ha tornat estranger. Nosaltres no ens consideram absolutament deslligats de tota obligació, de tota prerrogativa, de tota pertinència social. La societat és el nom que ha rebut sovint lo irreparable, entre aquells que voldrien que també fos lo inassumible. Qui rechaça aquesta trampa haurà de donar un pas de distància, operar des d'un lleuger desplaçament respecte a la lògica comú de l'imperi, de la seva contestació, la de la mobilització. Respecte de la seva comú temporalitat i fins i tot de la seva urgència. Tornar a començar vol dir evitar aquesta distància, assumir l'esquizofrènia capitalista en el sentit d'una facultat creixent de dessubjectivització, desertar per guardar les armes, fugir imperceptiblement. Tornar a començar vol dir sumar-se a la secessió social, a l'opacitat, entrar a la desmobilització, sostraint avui o tal xarxa imperial de producció-consum, els mitjans per viure, per lluitar, en el moment triat, barrenar-la. Nosaltres parlem d'una nova guerra, una guerra de partisans, sense fren ni uniforme, sense exèrcit ni batalla decisiva. Una guerra del focus del qual es despleguen a distància dels fluxos mercantils, tot i que connectats entre ells. Parlem d'una guerra totalment en latència, que té el temps, d'una guerra de posició que es llibera allà on estem, en el nom de ningú, en el nom de l'existència mateixa, que no té nom. Operar en aquest lleuger desplaçament ja no tema el seu temps. No tema el seu temps, és una qüestió d'espai. A l'ocupa, a l'orgia, a la revolta, en el tren, al metro o al poble ocupat, a la búsqueda o la recerca dels mitjans desconeguts, d'una free party que no es pot trobar, faig de l'experiència d'aquest lleuger desplaçament, l'experiència de la meva dessubjectivització. Jo devinc, em torno una singularitat qualsevol, per això té més motiu allò que dèiem, jo ja no sóc ningú, vaga general ja. Un sistema des del barri de Sants. Hey, pirates des de Sants, sí. Juny del 2001 aquí als Prats entenant que són el Banc Mundial, Fons Monetat Internacional. Nosaltres ja haurem de contestar. Jo et dic la seva política neoliberal. La nostra resposta serà bloquejar les seves reunions i allà on les faran. Primer a Seattle, després a Praga, fa poc a Nice i ara globalització, guai, que et porta a pobresa i molta més marginació. I el que hem de fer ara és passar l'acció, lluitar i parlar d'organització. Contra les multinacionals jo dic guerra social, contra els guanys empresarials que jo dic guerra social, contra els pactes sindicals jo dic guerra social, la reforma laboral jo li dic guerra social, a l'estat policial jo li dic guerra social, i a la democràcia formal jo li dic guerra social, capital jo li dic guerra social, és que contra el patriarcat guerra social.

ojalá salga el sol. El alquiler barato, ojalá salga el sol. No me siento mal, decir lo que siento, decir lo que siento, decir lo que siento. El sol, que es lo que más me gusta, nos iluminó esta tarde. Es la locura del sol, son maravillas que pasan por mi corazón. Doncs seguim a la facultat ocupada aquí a l'edifici Guillem Cifra, avui 28 de febrer. Han posat en marxa una ocupació com a manera de protesta, però també de manera de construir aquest contrapoder, un poder que és el poder de les de baix, del nosaltres, un poder que es torna organitzat i un poder que es fa des d'una assemblea d'estudiants que avui us proposa a tota la comunitat universitària acudir a una projecció a les 5 de la tarda de La Digna Ràbia, un documental que pot obrir bastantes noves perspectives del que pot ser un procés de privatització de la universitat pública que es ve donant des de fa més de 10 anys. Després a les 6 farem una xerrada sobre crisi i anticapitalisme i a les 8 farem un taller antirepressiu. Donant pas després a les 9 fer una assemblea popular. Aquest és el cartell, i trobareu més informació sobre l'assemblea de la UIP, assembleauip.wordpress.com, al Facebook cercant Assemblea UIP o pel Twitter @assembleauip. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quan el govern viola els drets del poble, la insurrecció és per al poble i per cada porció del poble el més sagrat dels seus drets i el més indispensable dels seus deures. innocent, what they done to me. Yeah, what's wrong? To me, two times. Give it to me, three times. Yeah. Give it to me, four times. En directe a Ràdio Ocupada, Ràdio Universitària, a les 5, com deien, tenim una projecció, La Digna Ràbia. Podeu trobar la projecció a l'aula B2 de l'edifici Guillem Cifra a la Universitat de les Illes Balears. Es farà la projecció de La Digna Ràbia, un documental sobre el procés de privatització de la universitat pública. I bueno, si no trobeu si arribeu a l'edifici Guillem Cifra, apropeu-vos a la taula on està la ràdio, si no al punt d'informació que està just al hall, o parleu amb qualsevol de les companyes o companys que estem per aquí. Seguim amb un pot de poesia. A la CUPA, a l'orgia, a la revolta, al tren, al metro o al poble ocupat, ens tornem a trobar. Ens tornem a trobar com a singularitats qualsevols. Això no és sobre la base de la comú pertenença, sinó sobre la comú presència. Aquesta és la nostra necessitat de comunisme. La necessitat d'espais de nit on puguem retrobar-nos més enllà dels nostres predicats, més enllà de la tirania del reconeixement que imposa el reconeixement com a distància final entre els cossos, com a ineluctable separació, tot el que ser o és el nòvio, la família, l'entorn, l'empresa, l'estat, l'opinió, em reconeix, és per allà per on un creu que s'esté a un mateix. Pel record constant del que sóc, de les meves qualitats, el voldria extreure de cada situació. Se'm voldria exigir en tota circumstància una fidelitat a mi mateixa, que és una fidelitat als meus predicats. Se'm s'espera de mi que em comporti com a home, com a empleat, com a parat, com a mare, com a militant o com a filòsof. Es vol contenir entre els cantons d'una identitat el curs imprevisible dels meus devenirs. Es vol convertir a la religió d'una coherència que s'ha triat per nosaltres. Quan més coneguda o reconeguda som, més gestos es van trobant. Interiorment trobats hem aquí la captura per una malla ultra ajustada del nou poder. a les xarxes impalpables de la nova policia, la policia imperial de les qualitats. Hi ha tota una xarxa de dispositius en els quals ens podem integrar o ens integrem i que incorporen aquestes qualitats. Un petit sistema de fitxatge, d'identificació, de policiatge mutus, tota una prescripció difusa de l'ausència, tot un aparatament de control comportamental que apunta al panoptisme, a la privatització transparencial, a l'atomització i en el qual nosaltres forcejegem. Necessitem devenir anònimes per estar presents. Quan més anònimes som, més estem presents. Necessitem zones d'indistinció per accedir a lo comú, per no reconèixer-nos ja ni en el nom, per ja no escoltar ni el nom, sinó la veu que el crida, per fer consistir el com dels éssers, no el que són, sinó com són, la seva forma de vida. Necessitem zones d'opacitat, on els atributs, inclús criminals, inclús genials, ja no separin els cossos. Devenir qualsevol, devenir una singularitat qualsevol, no està tot donat, sempre possible, però mai donat. Hi ha una política de la singularitat qualsevol que consisteix en arrencar els mitjans i les condicions a l'imperi, inclús interseccials d'experimentar-se com a tal, d'una política perquè suposa una capacitat d'enfrontament i perquè una nova agregació humana li correspon. Política de la singularitat qualsevol, alliberar els espais en els que cap acte és ja assignable a cap cos donat, on els cossos es retroben, l'aptitud del gest que sabia disposava de la disposició metropolitana, ordinadors, automòbils, escoles, càmeres, portàtils, gimnasos, hospitals, televisions, cinemes, etc., els havia dissimulat. Reconeixent-los, immobilitzant-los, fent que girin en un buit, fent existir el cap separadament del cos. Política de la singularitat qualsevol, política d'un devenir qualsevol és més revolucionari que tot ser qualsevol. Alliberar els espais no allibera, ens allibera 100 vegades més que un espai alliberat. Més que posar un acte de poder, gaudim de la posada en circulació de la nostra potència. La política de la singularitat qualsevol resideix en l'ofensiva, en qualsevol circumstància, els moments i els llocs en els que seran arrabassades les circumstàncies, els moments i els llocs. D'un anonimat tal, d'una aturada momentània en un estat de simplicitat, d'un anonimat tal, en l'ocasió d'extreure de totes les nostres forces la pura adequació a la presència, l'ocasió d'estar i de ser a la fi aquí. Yo sé que soy humano. Y si todos vosotros fuerais cosas, me atacaríais enseguida. Así que algunos sois humanos. Esa cosa no quiere mostrarse como es. Quiere ocultarse dentro de una imitación. Luchará si tiene que hacerlo. Pero es vulnerable si está al descubierto. Com fer? No, què fer? Com fer? La qüestió dels mitjans, no dels fins, dels objectius, del que s'ha de fer estratègicament en abstracte. La qüestió del que podem fer tàcticament en aquesta situació avui aquí a la facultat ocupada i de l'adquisició d'aquesta potència alimentar amb el com fer, com desertar, com funciona, com conjugar les meves ferides, les nostres ferides i el comunisme, com estar o seguir en aquesta guerra sense perdre la tendresa. La qüestió és tècnica, no un problema. Els problemes són rentables, alimenten els experts. Una qüestió tècnica que es redobla o es fa múltiple a qüestió de les tècniques de transmissió d'aquestes mateixes tècniques. Com fer és el resultat que contradiu sempre el fi, perquè plantejar un fi és encara un mitjà, un altre mitjà. Què fer? Bebev, Chernyshevsky, Lenin, la virilitat clàssica reclama un analgèsic, un espejisme o qualsevol cosa, un mitjà per ignorar-se una mica, en tant que presència, en tant que forma de vida, en tant que ser en situació, dotat d'inclinacions determinades. Què fer? El voluntarisme com darrer nihilisme, com a nihilisme propi a la virilitat clàssica. Què fer? La resposta és simple, sotmetre-se una vegada més a la lògica de la mobilització, a la temporalitat de l'urgència, sota el pretext de rebel·lió, plantejar fins, paraules, tendir cap al seu compliment, cap al compliment de les paraules, mentrestant deixar l'existència per més tard, posar-se entre parèntesi, ajustar l'excepció de si a distància del temps, que passi, que no passi, que s'aturi fins al pròxim fi. Què fer? Dit d'altra manera, viure és inútil. Tot el que no heu viscut, la història us ho retornarà. Què fer? És l'oblit de si que es projecta sobre el món, com el món viscut, com l'oblit del món. Com fer? La qüestió del com no és això de que un ser, un gest o una cosa és, sinó de com és això que és, de com els seus predicats es relacionen amb ell i ell amb ells. Deixar de ser l'obertura entre el subjecte i els seus predicats, l'abisme de la presència, un home que no és un home, cavall blanc no és cavall. La qüestió del com, l'atenció del com, l'atenció a la manera en què una dona és i no és. Una dona, fan falta dispositius per fer d'un ésser de sexe femení una dona, o d'un home amb pell negra un negre. L'atenció a la diferència ètica, a l'element ètic, a les irreductibilitats que la travessen, el que passa entre els cossos a una ocupació és més interessant que l'ocupació mateixa. Com fer? Vol dir que l'enfrontament militar amb l'imperi ha de ser subordinat a la intensificació de les relacions a l'interior de la nostra ocupació. Que lo polític no és més que cert grau d'intensitat en el si de l'element ètic, que la guerra revolucionària no deu ser ja confosa amb la seva representació, el moviment brut del combat. La qüestió del com, tornar-se atent a tenir lloc de les coses, dels éssers, el seu aconteixement, a la obstinada i silenciosa prominència de la seva temporalitat pròpia sota l'aplastament planetari de totes les temporalitats per l'urgència. El que fer, com a ignorància pragmàtica d'això, com formula inaugural el desamor atarejat. El que fer torna. Des de fa diversos anys, des de la meitat dels anys 90, més que des de Seattle, un revival de la crítica fa com si s'enfrontés a l'imperi amb eslògans, en receptes dels anys 60, sota que aquesta simula la innocència, la indignació, la bona consciència, la necessitat de societat. Es torna a posar en circulació tota la vella gamma d'efectes socialdemòcrates, d'efectes cristians, i de nou la manifestació. La manifestació mata de Sitges, on no passa res, i que ja no manifesten sinó l'ausència col·lectiva, fins al fi. Perquè els que tenen nostàlgia de Woodstock, o la granja, o la marihuana, o del maig del 68, o del militantisme, estan a les contracimeres. S'ha reconstruït el decorat, falta el possible. Aquí el que ordena és el què fer. Avui hi ha l'altra part al món a contestar a la mercaderia global per tornar sota un bany d'unanimitat i desaparició mediatitzada, a sotmetre's a la mercancia local, a la mercaderia local, a la tornada, a la foto, al diari, tots sols, junts. I era i no era una vegada en què quina joventut, llàstima que aquests quants cossos vius, perduts allà, cercant d'en va un espai pel seu desig, tornen un poc més fastidiats, un poc més buits, reduïts, de contracimera en contracimera, acabaran per fi comprenent o no. No es contesta l'imperi per la seva gestió, no criticam a l'imperi, ens oposem a les seves forces. Ahir on estem? Aquí on estem? Avui aquí, a la facultat ocupada del Guillem Cifre. Dir que el que sembla o no tal alternativa, allà on se'ns crida, tot això no té sentit. Hi ha un projecte global alternatiu al projecte global de l'imperi? No n'hi ha. Doncs no hi ha projecte global de l'imperi, hi ha una gestió imperial. Tota gestió és dolenta. El que reclama altra societat faria millor començant per veure que no n'hi ha. I tal vegada cessarien llavors de ser aprenedors o aprenents de gestors, ciutadans indignats. L'ordre global no pot ser pres per enemic directament. Doncs l'ordre global no té lloc. Al contrari, és més bé l'ordre dels no llocs. La seva perfecció no és la del ser global, sinó de ser globalment local. De la presència recobrada, de l'ausència de si sobre l'estranyesa ciutadana imperial, recobrada i per a l'elaboració de formes de vida que no siguin també formes de lluita, la política del tenir lloc, ha hagut un grup que ens està alegrant la vida de qualque manera, i és el grup Avaria. El grup Avaria està fent feina com a teatre de guerrilla, ha estat present en aquesta universitat, han estat presents unes mosques al voltant d'una gran merda, la gran merda de la democràcia que apesta, i li posaven un poc de so a la seva emboscada poètica, l'emboscada poètica que van fer quan el suposat president espanyol va estar aquí a la illa aquest estiu, i aquesta va ser la cançó que li van posar de fons. Un zumbido recorre el mundo.